اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہر دا اس دا نام چتارن والا ہر میں دان نا ہر شتابی معذورانو چکے نہ کر کے قہر خرابی جس دل اندر ہوئے بھائی ایک رتی چنگاری اے قصہ بھڑ بھاوڑ بندا نال ربے دی یاری پڑھ شکرانہ حمد ربنا تے مردا دی گل کھو قدر کیڑا تے ہستی کیڑی کیڑے موتی بولا مرد طبیب باد نکاری کر دے اک کو نظروں صاف بناون او نبز کدوں ہتھ دھر دے مرد اللہ دے سر الہی، اے کوئی بھید نرالا، اکو نظروں صاف بنا مرشد دمڑی والا، مرد ملے درد نہ چھوڑے، اوگن دے گن کر دا کامل پیر محمد بخشا، لال بناون پتھر دا ہر مشکل دی تے ہتھ مرداں دے آئی، مرد نگاہ کرن جس ویلے، مشکل روے نہ کائی، مشکل نہ کشا ہے تیرا، تے حل کر مشکل میری، دین دنی وچ ظاہر باطن، سنی سخاوت تیری، میں عاجز مسکین گدائی، تے بے کس بہت نمانا، مشکل کون کرے حل میری، تد بن کس در جا، واہ کریم امت دا والی، مہر شفاعت کر دا جبرائیل جہے جس دے چاکر، نبیاں دا سر کر دا، نعت انہا دی لائق پاکی، کی دسانا دانا، میں پلیت ندی وچ وڑے آ، پاک کرے تن جانا، نور محمد روشن آہا والآخر دوے پاسے او ہو مل کھلو اگلے دفتر سارے ولی جنادی امت سندے نبیاں نال برا امت اس دی نبیاں لوڑن مرسل ہور اکابر تحفے ہدیے لے کے آئے پھر مقرر ایسا نبی جنہا دعوالی سو امت کیوں جھر خوبل ترسی کی کچھ نات تو ساڈی آنکھاں خلقت دے سردارا سلام تیرے تھے لاکھ درود ہزار سخن نہیں ساڈی کرتا بہ بہت عزت لولا کی تینوں کی میں صفت سناوا آل اصحاب سمیت سلام اور درود پچاوا آل آلا تیری دا منگ میں کنگال زیانی پاؤ خیر محمد تائیں صدقہ شاہ جیلانی بابا میرا شاہ شہدا سید دو ہی جہانی غوث العظم پیر پیرادا ربانی کسے اور قصے دے اندر درد اپنے کچھ ہووے بن پیڑا سیران ہی تے بے پیڑے قدموں دے درد لگے تا آئے نکلے کوئی دل بر اپنے دی گل کیجے ہو رانوں دھر کے جس وچ گجھی رمز نہ ہووے اے درد مدا دے حالو بہتر چپ محمد بخشا سخن اجینا لو درد مدا دے سخن محمد دین گواہی حالو جس پلے پھل بدھے ہون آوے بورما اولاد علی دی واہ سید گیلانی دستگیر جنہ دادا کون تنہا دا سانی کتے جو پیر ہمارے پیرا دے درباروں پاوے دائم خلق مراد بخشو سن فریاد دمڑی والا لال تو ساڈا جس دی ہے منظوری پاک جناب انہادی اندر میں کرو حضوری سخنا پاوے شیر میرے خوش لیندا اوس صراف اگے جو تردا سو خزانے پیندا سچے دین تربت اگے دوئے سوالی ہووے کیتی عرض قبول بزرگا تالے جاگ کھلو لگا کین فقیر حضوری بن لے لک جوانا کامل پیر کرے گا مدد ہو جا بھر مردان کو تیری اوٹ خدایا اور نہیں کچھ سجدہ جس دیوے نو آپ جلاوے او قد کسے تھی بجھ پیر میرا قلندر ایتھے اوتھے مدد کریندا دوہاں جہاناں اندر کتنی والی میں توبہ بھنی میں آبِ اعتبارا پھر بھی تیرے در تے توبہ کیتی بخشیں بخشن ہارا منہ کالا شرمندہ آسی کہ تیرے در مجرم تھی چا محرم کرنا تیرا فضل سچا ہوا مت مراد کرے گا حاصل خدمت اس دی جاؤ حال حقیقت مطلب والی اس نو آنکھ سنا ایسی عزت خاطر تیری رب دے خاص عزیزا آس تو ساڈی رکھاں میں اوگنہار ناچیزا میں پاپی شرمندہ جھوٹا بھریا نال گناہ کو آس تو ساڈے در دی نہ کوئی ہور پناہ